189 वानसर्ग। आतिवाहिक देहवाले प्रजाप्ति के मनोर्थ रूप इस जगत में आधिभौतिकता भ्रम रूप है। यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, उस आद्य प्रजाप्ति का यह आतिवाहिक शरीर चित होने के कारण कश्चित ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कश्चित विराडिति यो विस्तार से वर्णित रीति से जिस जिसकी जैसी कल्पना करता है, काकतालीय न्याय से वह चिरकाल तक वैसे ही स्थित होता है। सत्य संकल्पवती संवित के स्वभाव से इस विश्व का भान हुआ है। इस जगत की असत्यता के विषय में क्या आश्चर्य है? इस कारण केवल भ्रमस्वरूप होने से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप त्रिपुटी सत्य है, यानी दृष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है और दर्शन वृत्ति असत्य है, अथवा उक्त ब्रह्मात्मता के कारण सब कुछ ब्रह्मा ही है और सत्य ही है। 1-3 वर्टिकल बार आई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, इस रीति से उक्त आदि प्रजाप्ति का केवल आतिवाहिक शरीर यदि भ्रांति दर्शन मात्र है, वह कठिनता को शिलादि के तुल्य पुष्टता को कैसे प्राप्त हुआ? भला स्वप्न में पारलौकिक फल आदि की अर्थक्रियाकारिता कैसे संभव है? वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आतिवाहिक शरीर के भ्रमरूप दर्शन की स्वतः ही अनुभूति होती है। सदा निरंतर भान से वह चिरकाल के अभ्यास से घनीभूत सा मालूम होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र आदि के स्वप्न की चिरानुभूत के अनुरूप पुष्टता हुई, वैसे ही ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता अत्यंत सत्यसी प्रतीत होती। 5-6 वर्टिकल बार आतिवाहिक शरीर के चिरकाल तक स्वानुभव में आरूढ़ होने पर मरुभूमि में मृगतृष्णा के तुल्य उसमें फिर आधिभौतिकता बुद्धि उदित होती है। स्वप्न और भ्रम के सदृश भासित होने वाला मृगतृष्णा जल के समान स्थित वह जगत सत्य प्रतीतिकारी होने पर भी असत ही स्फुरित होता है। आतिवाहिक संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थों की आधिभौतिकता असत्य होने पर अविवेकी पुरुषों द्वारा सत्यवत स्वीकृत की गई है। यह मैं, ये मेरे शरीर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पर्वत आकाश दिशाएं, इस प्रकार का मिथ्याभ्रम देदीप्यमान स्वप्न पर्वत के समान प्रतीत होता है। आदि प्रजाप्ति का यह पेज 781 सर्ग 190 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। एक आतिवाहिक शरीर आधिभौतिक रूप से भावित होकर पृथ्वी शरीर आदि रूप पिंडाकार को देखता है। चिदाकाश मैं ब्रह्मा हूँ, यह यथार्थ चेतना छोड़कर यह मनुष्य आदि शरीर मैं हूँ, यह पृथ्वी आदि मेरा आधार है, यो देखता है और उसमें वैसी ही आस्था करता है। 7-12 असत्य वस्तु में यह सत्य है, इस बुद्धि से भावना करने के कारण जीव बंधन में पड़ता है, अपने अंदर बार बार भावना करता है, उससे नानात्व का द्वैत का अनुसरण करता है। पहले वैदिक लौकिक शब्दों की सृष्टि करता है और उनका जाति आदि तत्त्व उपाधियुक्त अर्थ में संकेत करता है, यानी यह शब्द इस अर्थ का वाचक है, ऐसा संकेत करता है। संकेत से संज्ञाएं और चेष्टाएं करता है। तदंतर उच्चार करने के उपरांत शब्द राशि रूप वेदों का गान करता है। 13-14 वर्टिकल बार शब्द राशि रूप वेदों से ही शीघ्र इधर उधर चारों ओर के व्यवहारों की कल्पना करता है, क्योंकि समष्टि मन रूप यह प्रजाप्ति जो कुछ कल्पना करता है निश्चय रूप से वही हो जाता है। जो जिसमें अत्यंत आसक्तिमान होगा वह उसे क्यों न देखेगा? यो असत्य रूपा ही जगत धांति प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है। ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक यह चिरकालिक स्वप्न सा और इंद्रजाल सा असत जगत मिथ्या ही स्फुरित होता है। इस प्रकार आतिवाहिक की आधिभौतिकता कठिन स्वभावता उचित ही है, अनुचित नहीं है। 15-17 वर्टिकल बार कहीं पर कुछ भी आधिभौतिकता नहीं है। आतिवाहिकता ही अभ्यासवश इस आधिभौतिक भावना को प्राप्त होती है। 18. मूलभूत सर्जनहार ब्रह्मा से ही इस प्रकार का यह मिथ्या अनुभवरूप महान मोह आया है। इसलिए यह जगत दर्शन भ्रम जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक तत्वज्ञों में भी रहता ही है। 19. चिदेकर्स ब्रह्मा की इस तरह की दुर्दशा कहाँ संभव है, किंतु यह सब संसार दुर्दशा दिभ्रांति ही है। अथवा ब्रह्मा ही कौतुक से जगत जीव आदि के आकार में स्फुरित हुआ है। अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कहा जा सकता, यह अर्थ है। 20. वर्टिकल बार जगत का अव्यय सकल कारण कारण ब्रह्मा से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है। वह कार्यता के बिना कारण नहीं है। निर्विकार कूटस्थ चिदानंद अद्वितीय ब्रह्मा में कार्यता कारणता का कदापि संभव ही नहीं है। इस कारण यह जगदाकार कुछ भ्रांति मात्र रूप ही विस्तृत है, वास्तविक नहीं है। यह तात्पर्यार्थ है। 21. 2501. 189वां सर्ग समाप्त।